agona kita wolange agona kita wolange yakakelo yokagocho agona kita wolange agona kita wolange yakakelo yokagocho amor kagocho tuinjo amor kagocho tuinjo bona werjo piny kagocho amor kagocho tuinjo amor kagocho tuinjo bona werjo piny kagocho aloski poli wurseme aloski poli wurseme bono duko yo kaweri Aloski poli wurseme bono duko yo kaweri wamorgitiji wurgwengwa bona biyo yursuli kapi njako malaga yo gita Esani kabedo pi njako malaga yo gita Gita nani ema chamo miyo ya wangur koda Gita nani ema chamo miyo ya wangur koda Pinye moko gombo nena Marumba nani ema miyojo Pinye moko gombo nena Yodongo une mau wacho Nida nye keto nyitinde pin Yodongo une mau wacho Nida nye keto nyitinde pin Rupinyo miela nanga Toda nye noga tamu miela Onyaka rupinyo miela nanga Yotuma tuma mauchayo Mio tinde pinyi dongo Yotuma tuma mauchayo Mio tinde pinyi dongo Cabana Nelly go out to me, to the mama go solo pesa. Pesa no go mau solo, ya tu ma tu ma ema kilo. Pesa no go mau solo, ya tu ma tu ma ema kilo. We'll be right back. Thank you.